się ludziom, co lubię robić, dochodzę do wniosku, iż chcą oni być szanowani za to, kim, w czyim ciele się urodzili. Są więc tacy, którzy chcą, by ich szanowano za sam fakt bycia rudymi, czy niskimi, czy kulawymi, czy starymi. Są tacy, którzy chcą być szanowani za miejsce urodzenia, czy też za klasę, w jakiej na świat przyszli. Idąc dalej, są ludzie, którzy chcą, by ich pierwszych puszczać drzwiami lub by im owe drzwi otwierano tylko dlatego, że są kobietami. Czy chcesz, aby cię traktowano z szacunkiem tylko dlatego, że jesteś kobietą? Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. Oto ja, ta szala postać między tymi z tytułem, lecz nie jestem jedny z nich, więc im część świata zatrułem. To zabiera mi szacunek, taką ludzkość ma formułę. Staję ponad tę kulturę, wbijam się w jej grubą skórę. Ujrzałem tą strukturę, jest sztuczna jak jelit. Oto klatka ziemskich przywar, w której sami się zamknęli, uklęknęli, wywyższeni, pewni swych idei. Tak naprawdę to bezmyślność, jak rabacja bandy Shelley. Postawiono im obelisk, w locie nazwiska wyryto, choć nic by nie znaczyli, stojąc jako inkognito. Lecz mi oczy otwarto, czas by i wam przemyto. Podsuwają im koryto, oddając im pokłony, choć puściutkie hulaj dusze. Tylko ojciec zasłużony, czas by obalić trony. Lecz czy można wcielić pomysł, kiedy świat jest oślepiony? Po błysku kultur fleszy pozostaje mi być smutnym, bo dziś głupota cieszy. Czas zmienić zasady, panujący ład ma wady. To świat zdrady, tu szacunek wzbudzają układy. Można mnożyć przykłady, więc żądamy zmian, aby obiektywna ocena faktów weszła wam w nawyk. Postuluję, choć mam obawy, że nic nie zwojuję. Ktoś chce zamknąć mi usta, ja protestuję, kontestuję porządek, ciągnę ten wątek. To początek, zaczynasz patrzeć pod innym kątem. Nazwisko to fortel, podobnie jak odzienie. Czyste sumienie nie podkreśla czystości codziennie. Wady i braki to jest we mnie, tak jak w każdym. Jestem poważny, mam gdzieś swą pozycję w branży. Ilość sprzedanych płyt na mym szacunku nie zaważy, bo nie zauważy zmian we mnie żaden mój towarzysz. Mam uśmiech na twarzy, bo wyrwałem się z marazmu. Szanuję wartych tego, niekomercyjnych błaznów. Jesteś silna i dumna, nie potrzebujesz naszej grzeczności. Wymuszonej grzeczności, wyuczonej i pozornej grzeczności. Ona bardziej drażni i złości, niż okazuje ten szacunek. Faceci nie są gorsi od kobiet, rozumiesz? Dlaczego więc miałbym się korzyć i płaszczyć jak dureń? Stan rzeczy jak jest, jest śmieszny, bo każdy dżentelmen robi kurę z kobiety. Siostry mają dość i siostry mają rację, bo siostry dobrze wiedzą, co jest grane. Bracie, popatrzmy więc na siebie i do siebie w głąb. To my tworzymy sieć i to my dajemy prąd. Mówię o ewolucji, jeśli masz czas, o rewolucji, jeśli go brak. Cała maszyna, która sprawia, że błądzimy. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. Kultura, rynek, system, wiele imion, jedynej przyczyny. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. To cała maszyna, która sprawia, że błądzimy. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. Kultura, rynek, system, wiele imion, jedynej przyczyny. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. To cała maszyna, która sprawia, że błądzimy. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. Kultura, rynek, system, wiele imion, jedynej przyczyny. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. To cała maszyna, która sprawia, że błądzimy. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli. Kultura, rynek, system, wiele imion, jedynej przyczyny. Szacunek dla ludzi, którzy nań zasłużyli.